23. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve mâ min في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. Yeryüzündeki her bir canlının rızkı yalnız Allah'a aittir. Allah onların hayatta yerleşecekleri yeri ve babalarının sulbünde veya analarının rahminde emanet bırakıldıkları yeri bilir. Bunların her biri apaçık bir kitaptadır. وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ف۪ي سِتَّةِ اَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. Arşı suyun üzerindeyken hanginizin daha güzel amel işleyeceğini denemek için gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Ey Muhammed! Andolsun ki sen onlara, öldükten sonra siz mutlaka tekrar diriltileceksiniz desen, inkar edenler elbette bu apaçık bir büyüden başka bir şey değildir derler. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. Andolsun ki onlardan azabı belirli bir süreye kadar ertelesek, elbette o azabı engelleyen nedir derler. İyi bilin ki azap onlara geldiği gün artık kendilerinden geri çevrilmez ve alaya aldıkları şey onları kuşatmış olur. وَلَئِنْ اَذَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ اِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. Andolsun ki biz eğer insana tarafımızdan bir rahmet tattırıp sonra da onu kendisinden çekip alsak mutlaka o ümitsizliğe düşer, nankör olur. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. Yine andolsun ki biz insana kendisine dokunan bir zarardan sonra bir nimet tattırsak mutlaka kötülükler başımdan gitti der, sevinir, övünür. İllellezîne saberû ve amilussâlihâti ulâike lehum meğfiretun ve ecrun kebîr. Ancak sabredip salih amel işleyenler böyle değildir. İşte onlar için bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır. فَلَعَلَّكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا يُرْسِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ اِنَّمَا اَنْتَ نَذ۪يرٌ وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَك۪يلٌ Ey Muhammed! Belki sen müşriklerin ona bir hazine indirilmeli veya beraberinde bir melek gelmeli değil miydi? Demelerinden dolayı kalbin daralır da sana vahyedilenin bir kısmını terk edecek olursun. Ama sen ancak bir uyarıcısın. Allah ise her şeye vekildir. اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَدَعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Yoksa Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar? De ki, eğer doğru sözlü kimselerseniz, Allah'tan başka gücünüzün yettiği kimseleri de yardıma çağırın da, onun gibi uydurulmuş 10 sure getirin. فَاِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاَعْلَمُوا اَنَّمَا اُنْزِلَ بِعِلْمِ اللّٰهِ وَاَنْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ فَهَلْ اَنْتُمْ مُسْلِمُونَ Eğer size cevap vermedilerse bilin ki, o ancak Allah'ın ilmiyle indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Artık siz de Müslüman oldunuz mu? Men kana yuridul hayata'd dunya ve zinetaha nuffi ileyhim a'maluhum fiha ve hum fiha la yubhasun. Her kim dünya hayatını ve onun zinetini isterse, onlara orada yaptıklarının karşılığını tam olarak veririz. Onlara burada hiçbir şey eksik verilmez. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ اِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا ف۪يهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ İşte onlara ahirette ateşten başka bir şey yoktur. Yaptıkları orada boşa gitmiştir. Zaten yapmakta oldukları da batıldır. أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ Rabbinden gelen açık bir delile dayanan, ardınca da yine Rabbi tarafından kendisine bir şahit gelen, ondan önce de Musa'nın kitabı bir önder ve rahmet olarak elinde bulunan kimse, yalnız dünyalık isteyenler gibi midir? İşte onlar Kur'an'a iman ederler. Gruplardan her kim onu inkar ederse, kendisine vaat edilen yer ateştir. Sen de ondan şüpheye düşme. Çünkü o, Rabbin tarafından gelen bir gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظَّالِم۪ينَ Allah'a yalan yere iftira edenden daha zalim kim olabilir? İşte onlar, Rablerinin huzuruna getirilecekler, şahitler de, işte Rablerine karşı yalan söyleyenler bunlardır diyecekler. İyi bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. O zalimler Allah'ın yolundan alıkoyarlar ve onu eğriltmek isterler. İşte onlar ahireti inkar ederler. أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ İşte onlar yeryüzünde Allah'ı aciz bırakacak değillerdir. Onların Allah'tan başka hiçbir dostları da yoktur. Onlar için azap kat kat olur. Çünkü onlar gerçeği dinlemeye tahammül edemiyorlar ve onu görmüyorlardı. أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ İşte onlar kendilerini zarara uğratanlardır. Uydurdukları şeyler de kendilerinden kaybolup gitmiştir. لَا جَرَمَ اَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ Hiç şüphe yok ki, ahirette en çok zarara uğrayacaklar işte onlardır. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا اِلَى رَبِّهِمْ اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ İman edip, salih amel işleyenlere ve Rablerine gönülden bağlananlara gelince, işte onlar cennetliklerdir. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. مَثَلُ الْفَر۪يقَيْنِ كَالْاَعْمَى وَالْاَصَمِّ وَالْبَص۪يرِ وَالسَّم۪يعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا اَفَلَا تَذَكَّرُونَ Bu iki grubun hali, kör ve sağırla görüp işiten kimsenin hali gibidir. Hiç bunların hali bir olur mu? Hala ibret almıyor musunuz? وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَى قَوْمِهِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ اَلَّا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهَ اِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ اَل۪يمٍ Andolsun ki biz Nuh'u kavmine peygamber olarak gönderdik. Onlara, şüphesiz ki ben sizin için apaçık bir uyarıcıyım. Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. Gerçekten ben sizin hakkınızda acı verecek bir günün azabından korkuyorum dedi. فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذ۪ينَ هُمْ اَرَاذِلُنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذ۪ينَ هُمْ اَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِب۪ينَ Kavminden inkar edenlerin ileri gelenleri, biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Biz basit görüşlü alt tabakamızdakilerden başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Sizin bize karşı hiçbir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancı olduğunuzu sanıyoruz, dediler. قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ Nuh dedi ki, ey kavmim! Ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermiş de size karşı gizli tutulmuşsa, siz onu istemediğiniz halde biz sizi onu kabule mi zorlayacağız? وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَلَاكِنِّي اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجَهَلُونَ Ey kavmim! Buna karşı ben sizden hiçbir mal istemiyorum. Benim mükafatım yalnız Allah'a aittir. İman edenleri de kovacak değilim. Çünkü onlar Rablerine kavuşacaklardır. Fakat ben sizi cahillik eden bir kavim olarak görüyorum. وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُهُمْ اَفَلَا تَذَكَّرُونَ Ey kavmim! Eğer ben onları kovarsam, beni Allah'a karşı kim savunur? Siz hiç düşünmüyor musunuz? وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ اِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذ۪ينَ تَزْدَر۪ي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللّٰهُ خَيْرًا اللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا ف۪ي أَنْفُسِهِمْ اِنِّي اِذَلْ لَمِنَ الظَّالِم۪ينَ Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Gaybı da bilmiyorum. Size ben bir meleğim de demiyorum. Sizin gözlerinizin hor gördüğü kimseler için Allah onlara hiçbir hayır vermeyecektir de demiyorum. Allah onların kalplerindekini daha iyi bilir. Böyle bir şey söylersem, o zaman ben zalimlerden olurum. قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ Onlar, ey Nuh! Bizimle tartıştın ve tartışmayı çok uzattın. Eğer doğru sözlü kimselerdensen, bize vaat ettiğin azabı başımıza getir, dediler. قَالَ اِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْشَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي اِنْ اَرَدْتُمْ أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. Nuh da şöyle dedi: Onu başınıza dilerse ancak Allah getirir. Siz de ona engel olamazsınız. Eğer Allah sizi azdırmayı dilemişse, ben size öğüt vermek istesem de, benim öğüdüm size fayda vermez. O sizin Rabbinizdir. Siz yalnız O'na döndürüleceksiniz. اَمْ يَقُولُونَ اَفْتَرَاهُ قُلْ اِنْ اِفْتَرَيْتُهُ فَعَلَيَّ اِجْرَامِي وَاَنَ بَر۪يءٌ مِمَّا تُجَرِمُونَ Yoksa, Kur'an'ı peygamber kendisi uydurdu mu diyorlar. Sen de ki, eğer onu uydurmuşsam, suçum yalnız bana aittir. Ama ben sizin işlediğiniz suçlardan uzağım. وَاُوْحِيَ اِلَى نُوحٍ اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِيْنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ Nuh'a şöyle vahyedildi. Kavminden, iman edenlerden başka kimse inanmayacak. Sen onların yapmakta olduklarından dolayı üzülme. Bizim gözetimimiz ve vahyimizle gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar mutlaka boğulacaklardır. وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهِ قَالَ اِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَاِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler, ona her uğradıklarında kendisiyle alay ediyorlardı. Nuh dedi ki, eğer siz bizimle alay ediyorsanız, sizin alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Başına gelenleri rezil edecek azabın kime geleceğini ve devamlı olan azabın kime ineceğini yakında anlayacaksınız. Hatta اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَتَّ النُّورُ قُلْ نَحْمِلْ ف۪يهَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ قُلْ نَحْمِلْ ف۪يهَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقُ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنْ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ Nihayet emrimiz gelip, tandırdan sular fışkırmaya başlayınca Nuh'a, her cinsten birer çifti, hakkında daha önce hüküm verilmiş olanın dışında kalan aileni ve iman edenleri gemiye bindir dedik. Zaten onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti. وَقَالَ اَرْكَبُوا ف۪يهَا بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا İnne Rabbi le gafurur rahim. Nuh, haydi gemiye binin. Onun yürümesi de durması da Allah'ın adıyla olur. Şüphesiz ki benim Rabbim çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir dedi. وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ. Gemi dağlar gibi dalgalar arasında onları götürüyordu. Nuh bir kenarda ayrılıp duran oğluna, "Ey oğulcuğum, bizimle beraber gemiye bin, kâfirlerle beraber olma," diye seslendi. قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ إِلَّا مَنْ رَحِمْ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. Oğlu, "Ben bir dağa sığınacağım. O beni sudan korur," dedi. Nuh, "Bugün Allah'ın esirgedikleri hariç, onun emrinden kurtulacak olan yoktur," dedi. Ve aralarına bir dalga girdi. Oğlu da boğulanlardan oldu. وَقِيلَ يَا اَرْضُ بَلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ اَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. Nihayet, "Ey yeryüzü, suyunu yut ve ey gök, sen de tut," dendi. Su çekildi, iş bitirildi. Gemide Cudi'ye oturdu ve haksızlık yapan kavim kahrolsun dendi. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ بَنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَاكِم۪ينَ. Nuh Rabbine nida edip, "Ey Rabbim, şüphesiz ki oğlum benim ailemdendi. Doğrusu senin vaadin de haktır ve sen hakimlerin hakimisin," dedi. قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Allah, "Ey Nuh! O senin ailenden değildir. Çünkü o iyi olmayan bir amelin sahibidir. O halde benden bilmediğin bir şeyi isteme. Şüphesiz ki ben cahillerden olmayasın diye sana öğüt veriyorum," dedi. قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Nuh, "Ey Rabbim, senden bilmediğim bir şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer sen beni bağışlamaz, bana merhamet etmezsen, zarara uğrayanlardan olurum," dedi. قِيلَ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّمَّنْ مَعَكَ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ona denildi ki, ey Nuh, bizden sana ve seninle beraber olanlardan türeyecek ümmetlere verilen emniyet ve bereketlerle in. Onlardan türeyecek öyle ümmetler de var ki, biz onları rızıklardan faydalandıracağız. Sonra onlara tarafımızdan acı bir azap dokunacaktır. Tilka min enba'il gaybi nuhiha ileyke ma kunta ta'lemuha. مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ Ey Muhammed! İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Ne sen ve ne de kavmin bundan önce o haberleri bilmiyordunuz. O halde sabret. Şüphesiz ki hayırlı sonuç kötülükten sakınanlarındır. Ve ila adin ehahum huda. Qala ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayruhu in entum illa muftarun. Ad kavmine de kardeşleri Hud'u peygamber olarak gönderdik. Hud onlara şöyle dedi. Ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Siz Allah'a karşı iftira edenlerden başkası değilsiniz. Ya kavmi la أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون Ey kavmim! Ben sizden bunun için bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım sadece beni yaratan Allah'a aittir. Siz hiç aklınızı kullanmıyor musunuz? وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدَكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجَرِمِينَ Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin ki size gökten bol bol yağmur göndersin, kuvvetinize kuvvet katsın. Suç işleyerek Allah'tan yüz çevirmeyin. قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ Kavmi Hud'a dedi ki, Ey Hud, sen bize bir mucize getirmedin. Biz senin sözünle ilahlarımızı terk edecek değiliz. Ve biz sana da inanmıyoruz. İn nekulu illa i'tarake ba'du alihatina bisu. Qala inni ushhidu Allah ve eşhedu enni bari'un mimma tuşrikun min dunihi fekiduni cemian thumma la tunzirun Biz sana sadece ilahlarımızdan biri seni fena halde çarpmıştır deriz. Hud dedi ki, şüphesiz ki ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun ki ben onu bırakıp da koştuğunuz ortaklardan uzağım. Haydi hepiniz bana tuzak kurun. Sonra da bana hiç mühlet vermeyin. İnni tevekkeltu alallahi rabbi ve rabbikum. Mâ min dâbbetin illâ huve âhidun binâsiyetihâ. İnne rabbi alâ sirâtin müstakîm. Ben ancak benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a güvendim. Hiçbir canlı yoktur ki Allah onun alnından tutup yönetmesin. Benim Rabbim gerçekten doğru bir yol üzerindedir. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ اَبْلَغْتُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ اِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا اِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ Eğer yüz çevirirseniz, ben size bildirmek üzere gönderildiğim şeyi size tebliğ ettim. Rabbim sizin yerinize başka bir kavim de getirebilir. Ona hiçbir zarar da veremezsiniz. Çünkü benim Rabbim her şeyi koruyup gözetir. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ Azap emrimiz gelince Hud'u ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Onları sert ve katı bir azaptan koruduk. وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا اَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ İşte Ad kavmi budur. Onlar Rablerinin ayetlerini inkar ettiler. Onun peygamberlerine karşı geldiler. Her inatçı zorbanın emrine tabi oldular. وَاُتْبِعُوا ف۪ي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا اِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ Onlar bu dünyada da, kıyamet gününde de lanete uğradılar. İyi bilin ki, Ad kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine bilin ki, Hud'un kavmi Ad, Allah'ın rahmetinden uzaklaştı. وَاِلَى ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ ف۪يهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ Semud kavmine de kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Salih, ey kavmim! Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. O sizi topraktan yarattı ve sizi orada yaşattı. Öyleyse ondan bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip ona yönelin. Çünkü Rabbim kullarına çok yakındır. Dualarını kabul etmektedir dedi. قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ ف۪ينَا مَرْجُوًا قَبْلَ هَذَا اَتَنْهَانَا اَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَاِنَّنَا لَف۪ي شَكٍّ كِمْ مِمَّا تَدْعُونَا اِلَيْهِ مُر۪يبِ Semud kavmi Ey Salih! Sen bundan önce aramızda ümit beslenen bir kimseydin. Şimdi bizi babalarımızın taptıklarına tapmaktan men mi ediyorsun? Doğrusu biz, senin bizi kendisine davet ettiğin şeyden şüphe ve endişe içindeyiz, dediler. قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ اِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ Salih dedi ki, ey kavmim, ne dersiniz? Eğer ben Rabbimden gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından bir rahmet vermişse, buna rağmen ben ona karşı gelirsem, beni Allah'a karşı kim savunur? Sizin bana zararımı arttırmaktan başka bir katkınız olmaz. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ ف۪ي اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ Ey kavmim! İşte şu Allah'ın devesi sizin için bir mucizedir. Onu bırakın, Allah'ın yeryüzünde yesin içsin. Ona bir kötülük dokundurmayın, yoksa sizi pek yakın bir azap yakalar. فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ ذَٰلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ Yine de onu kesip devirdiler. Salih onlara dedi ki, yurdunuzda 3 gün daha yaşayın. İşte bu yalan çıkarılamayacak bir tehdittir. فَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَز۪يزِ Azap emrimiz gelince, Salih'i ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle o günün rezilliğinden kurtardık. Çünkü Rabbin çok kuvvetli ve çok üstündür. وَأَخَذَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا ف۪يهَا أَلَا اِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavmi Rablerini inkar ettiler. Yine iyi bilin ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaşıp gitti. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ Andolsun ki elçilerimiz müjdeyle İbrahim'e geldiler ve selam sana dediler. İbrahim size de selam dedi. Çok geçmeden onlara kızarmış bir buzağı getirdi. فَلَمَّا رَأَى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَاَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ اِنَّا اُرْسِلْنَا اِلَى قَوْمِ لُوطٍ Ellerinin ona uzanmadığını görünce durumları hoşuna gitmedi ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Onlar, "Korkma, biz Lut kavmine gönderildik." dediler. وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ İbrahim'in hanımı ayaktaydı. Bu sözü duyunca güldü. Biz de ona İshak'ı ve İshak'ın ardından da Yakub'u müjdeledik. قَالَتْ يَا وَيْلَتَا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ İbrahim'in hanımı, "Vay başıma gelenler! Ben bir koca karı ve bu kocam da bir ihtiyar iken çocuk mu doğuracağım? Doğrusu bu şaşırtıcı bir şeydir," dedi. قَالُوا اَتَعْجَب۪ينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَم۪يدٌ مَج۪يدٌ Elçiler dediler ki, "Allah'ın emrine mi şaşırıyorsun? Ey ev halkı! Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizdedir. Şüphesiz ki O övülmeye layıktır, ihsanı boldur." فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ İbrahim'in korkusu gidip kendisine müjde gelince, elçilerimizle Lut kavmi hakkında tartışmaya başladı. اِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَل۪يمٌ اَوَّاهٌ مُن۪يبٌ Şüphesiz ki İbrahim, çok yumuşak huylu, çok içli ve kendisini Allah'a vermiş bir kimseydi. Ya İbrahim, اَعْرِضْ عَنْ هَذَا اِنَّهُ قَدْ جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ وَاِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ Elçilerimiz, "Ey İbrahim, bundan vazgeç. Rabbinin emri gelmiştir. Şüphesiz ki onlara geri çevrilmeyecek bir azap gelecektir," dediler. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ Elçilerimiz Lut'a gelince onların yüzünden kaygılandı ve onlardan dolayı göğsü daraldı. İşte bu zor bir gündür, dedi. وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَا أُولَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَلَا تُخْزُونِي ف۪ي ضَيْف۪ي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَش۪يدٌ Kavmi kendisine doğru koşarak yanına geldiler. Onlar daha önce kötü işler yapıyorlardı. Lut onlara, "Ey kavmim! İşte bunlar benim kızlarım. Onlar sizin için daha temizdir. Allah'tan korkun ve misafirlerimin içinde beni rezil etmeyin. Sizin içinizde aklı başında bir adam yok mudur?" dedi. قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ. Kavmi Lut'a, sen de biliyorsun ki bizim senin kızlarında hiçbir hakkımız yoktur. Bizim ne istediğimizi çok iyi biliyorsun, dediler. قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً اَوْ آوِي اِلَى رُكْنٍ شَد۪يدٍ. Lut da, keşke benim size karşı koyacak bir gücüm olsaydı veya sağlam bir kaleye sığınabilseydim, dedi. قَالُوا يَا لُوطُ اِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَنْ يَصِلُوا اِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ. Melekler dediler ki, ey Lut, biz senin Rabbinin elçileriyiz. Onlar sana asla dokunamazlar. Sen ailenle birlikte gecenin bir kısmında yürü git. İçinizden, karından başka hiç kimse geri kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap ona da isabet edecektir. Onlara vaat edilen azap zamanı sabah vaktidir. Sabah vakti de yakın değil mi? فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِم۪ينَ بِبَع۪يدٍ. Azap emrimiz gelince oranın üstünü altına getirdik. Üzerine de Rabbin tarafından işaretli olarak yığın yığın sert taşlar yağdırdık. Bunlar zalimlerden hiçbir zaman uzak değildir. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ. Medyen halkına kardeşleri Şuayb'ı peygamber olarak gönderdik. Şuayb dedi ki, ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ve sizin hakkınızda kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. وَيَا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Ey kavmim! Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanlara eşyalarını eksik vermeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Bakiyetullahi hayrun lekum in kuntum mu'minin. Ve ma ana aleykum bihafiz. Eğer iman eden kimselerseniz, Allah'ın bıraktığı kâr sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim. قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. Medyen halkı, ey Şuayb, babalarımızın taptığını veya mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Yoksa sen elbette yumuşak huylu ve aklı başında bir kimsesin, dediler. قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ اِنْ اُرِيدُ اِلَّا الْاِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْف۪يق۪ي اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُن۪يبِ Şuayb şöyle dedi. Ey kavmim! Ne dersiniz? Eğer ben Rabbim tarafından gelen bir delile dayanıyorsam ve o bana kendi tarafından güzel bir rızık da vermişse, ona karşı gelebilir miyim? Ben size yasakladığım şeylerde size muhalefet etmek istemiyorum. Gücümün yettiği kadar düzeltmekten başka bir şey istemiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımıyladır. Ben sadece O'na güvendim ve sadece O'na yöneliyorum. 24. Kaset. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد. Şuayb dedi ki, ey kavmim, bana karşı gelmeniz sakın sizi Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut da Salih kavminin başlarına gelen felaketin bir benzerine uğratmasın. Lut kavmi sizden uzak değildir. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ اِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. Sonra da tövbe edip O'na yönelin. Doğrusu benim Rabbim çok merhamet eder ve çok sever. قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ينَا ضَعِيفًا وَإِنَّا لَنَرَاكَ ف۪ينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَز۪يزٍ Kavmi Şuayb'a, ey Şuayb, senin söylediklerinin çoğunu anlamıyoruz ve seni aramızda zayıf bir kimse olarak görüyoruz. Eğer taraftarın olmasaydı, seni mutlaka taşlar öldürürdük. Senin bize göre bir itibarın da yoktur, dediler. قَالَ يَا قَوْمِ اَرَهْطِي اَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيَّا İnne Rabbi bima ta'malun muhit. Şuayb dedi ki: Ey kavmim, benim taraftarlarım size göre Allah'tan daha mı üstün ki onu arkanıza atıp sırt çevirdiniz? Şüphesiz ki benim Rabbim sizin yaptıklarınızı ilmiyle kuşatmıştır. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا اِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. Ey kavmim! Olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Doğrusu ben de yapacağım. Başına geleni rezil edecek azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında anlayacaksınız. Gözleyin bakalım. Ben de sizinle beraber gözlüyorum. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةِ وَأَخَذَتِ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا ف۪ي دِيَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا ف۪يهَا أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودَ. Azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla beraber iman edenleri tarafımızdan bir rahmetle kurtardık. Haksızlık edenleri korkunç bir gürültü yakaladı. Sanki içinde hiç oturmamışlar gibi yurtlarında dizüstü yığılıp kaldılar. İyi bilin ki Semud kavminin Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaşıp gitti. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ. Andolsun ki biz Musa'yı da Firavun ve ileri gelen adamlarına ayetlerimizle ve açık bir delille peygamber olarak gönderdik. Fakat o insanlar Firavun'un emrine uydular. Oysa Firavun'un emri doğruya götürücü değildi. يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودِ. Firavun kıyamet günü kavminin önüne geçer ve onları ateşe götürür. Varacakları yer ne kötü bir yerdir. وَأُتْبِعُوا ف۪ي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودِ. Onlar bu dünyada da, kıyamet gününde de lanete uğradılar. Yapılan bu yardım ne kötü bir yardımdır. ذَٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ. Ey Muhammed! Bu sana anlattıklarımız, memleketlerin haberlerinden bazılarıdır. Onlardan bir kısmı hala ayaktadır, bir kısmı da silinip gitmiştir. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْب۪يبٍ Biz onlara zulmetmedik. Fakat onlar kendilerine zulmettiler. Rabbinin azap emri gelince Allah'ı bırakıp da taptıkları ilahları kendilerine hiçbir fayda sağlamadı. Ve onların ziyanlarını arttırmaktan başka bir işe yaramadı. وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٍ اِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ Rabbin, memleketlerin zalim halkını yakaladığı zaman, onun yakalaması böyle olur. Şüphesiz ki onun yakalaması acı ve şiddetlidir. İnne fî zâlike le âyeten limen khâfe azâbel âhireh. Zâlike yevmun mecmû'un lehun nâsu ve zâlike yevmun meşhûd. Şüphesiz ki bunda ahiret azabından korkanlar için mutlaka bir ibret vardır. Bu insanların toplanacağı bir gündür. Ve bu herkesin göreceği bir gündür. وَمَا نُؤَخِّرُهُ اِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ Biz o günü ancak sayılı bir süreye kadar erteliyoruz. يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ اِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ O gün geldiği zaman Allah'ın izni olmadan hiç kimse konuşamaz. Onlardan bir kısmı bedbaht, bir kısmı da mutludur. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ شَقُوا فَفِ النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يقٌ Bedbaht olanlar ateştedirler. Onların orada iniltili bir soluk alışverişleri vardır. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُر۪يدُ Onlar gökler ve yer durdukça orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin çıkarmayı diledikleri başka. Çünkü Rabbin her istediğini yapar. وَأَمَّا الَّذ۪ينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ Mutlu olanlara gelince, onlar cennettedirler. Gökler ve yer durdukça, onlar da orada ebedi olarak kalacaklardır. Ancak Rabbinin girmeden azap etmeyi diledikleri başka. Bu onlara sonsuz bir lütuftur. فَلَا تَكُ ف۪ي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُ هَا أُولَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلِ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوسٍ Ey Muhammed! Şu putperestlerin taptıklarının batıl olduğundan hiç şüpheye düşme. Onlar da daha önce babalarının taptığı gibi tapıyorlar. Şüphesiz ki biz onlara azaptan paylarını eksiksiz olarak vereceğiz. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ ف۪يهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَف۪ي شَكٍّ مِنْهُ مُر۪يبٍ Andolsun ki biz Musa'ya kitap vermiştik. Fakat onda ayrılığa düştüler. Eğer daha önce Rabbinin bir sözü geçmeseydi, elbette aralarında hüküm verilmiş olurdu. وَإِنَّ كُلَّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَب۪يرٌ Şüphesiz ki Rabbin onların her birine amellerinin karşılığını tam olarak verecektir. Çünkü Rabbin onların yaptıklarından haberdardır. فَاسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا اِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Öyleyse sen, beraberindeki tövbe edenlerle birlikte, sana emredildiği gibi dosdoğru ol. Aşırı gitmeyin. Çünkü Allah yaptıklarınızı görür. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مِنْ اَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ Haksızlık yapanlara meyletmeyin. Yoksa ateş size de dokunur. Sizin Allah'tan başka hiçbir dostunuz yoktur. Sonra size yardım edilmez. وَاَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبَنَ السَّيِّئَاتِ ذَٰلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ Ey Muhammed! Gündüzün iki ucunda ve gecenin gündüze yakın vaktinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Bu, ibret alanlar için bir öğüttür. وَاصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِينَ Sabret. Çünkü Allah, iyilik yapanların mükafatını zayi etmez. فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مَا اُتْرِفُوا ف۪يهِ وَكَانُوا مُجَرِمِينَ Sizden önceki nesillerin ileri gelenleri, yeryüzünde bozgunculuğu men etmeli değil miydiler? Ancak onlardan kendilerini kurtardığımız pek az kimse bunu yaptı. Haksızlık yapanlarsa kendilerine verilen refahın peşine düştüler ve suç işleyen kimseler oldular. وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ Yoksa Rabbin, halkı ıslah edici kimselerken o memleketleri haksız yere helak edecek değildi. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ Eğer Rabbin dileseydi, insanları bir tek ümmet yapardı. Fakat onlar ihtilaf edip duruyorlar. Ancak Rabbinin merhamet ettiği kimseler hariç. Zaten Allah onları bu merhamet için yaratmıştır. Rabbinin, andolsun ki ben cehennemi hep insanlar ve cinlerle dolduracağım sözü tam olarak yerine gelmiştir. وَكُلَّنْ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ Ey Muhammed! Peygamberlerin haberlerinden kendisiyle senin kalbini pekiştirip teskin edeceğimiz her kıssayı sana anlatıyoruz. Bu haberlerde sana gerçek, müminlere de bir öğüt ve hatırlatma gelmiştir. وَقُلْ لِلَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ İman etmeyenlere de ki, olduğunuz yerde yapacağınızı yapın. Şüphesiz ki biz de yapacağız. Bekleyin. Gerçekten biz de bekleyeceğiz. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah'a mahsustur. Bütün işler yalnız O'na döndürülecektir. Öyleyse O'na kulluk et ve O'na güven. Rabbin sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Yusuf Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 111 ayettir. Bu surede başından sonuna kadar Yusuf peygamberin kıssası anlatıldığı için bu adı almıştır. Kur'an-ı Kerim'de baştan başa bir konuyu anlatan tek suredir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Elif lam ra. Bunlar apaçık bir kitabın ayetleridir. اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ Gerçekten biz onu anlayasınız diye Arapça bir Kur'an olarak indirdik. نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ اَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنِ بِمَا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَاِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ Biz bu Kur'an'ı sana vahyetmekle kıssaların en güzelini sana anlatıyoruz. Halbuki sen daha önce bunlardan habersiz olanlardandın. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَب۪يهِ يَا أَبَتِ اِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرُ اِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِد۪ينَ Yusuf babasına, ''Ey babacığım, gerçekten ben rüyamda 11 yıldızla güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlardı.'' demişti. قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقَصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا اِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوٌ مُّب۪ينَ Babası dedi ki, ''Yavrucuğum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana bir tuzak kurarlar.'' Çünkü şeytan insanlar için apaçık bir düşmandır. وَكَذَٰلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Böylece Rabbin seni seçecek ve sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek. Daha önce büyük babaların İbrahim ve İshak'a nimetini tamamladığı gibi, sana da Yakup soyuna da nimetini tamamlayacak. Çünkü Rabbin her şeyi bilir, hüküm ve hikmet sahibidir. لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ. Andolsun ki Yusuf ve kardeşlerinde onların haberlerini soranlar için nice ibretler vardır. اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَب۪ينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّ أَبَانَا لَف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينَ اُقَتُلُوا يُوسُفَ اَوْ اِطَرَحُوهُ اَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَب۪يكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِح۪ينَ. Hani kardeşleri şöyle demişlerdi: Yusuf ve ana baba bir kardeşi babamıza bizden daha sevimlidir. Oysa biz kalabalık bir topluluğuz. Gerçekten babamız açık bir şaşkınlık içindedir. Yusuf'u öldürün veya onu bir yere atın ki babanızın yüzü yalnız size dönsün. Siz de bundan sonra salih bir topluluk olursunuz. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطَهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ. İçlerinden biri, eğer yapacaksanız Yusuf'u öldürmeyin, onu kuyunun dibine atın da gelip geçen kervanlardan biri onu alıp götürsün dedi. قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُنَا عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ اَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Onlar dediler ki, ey babamız, sana ne oldu da Yusuf'u bize güvenmiyorsun? Oysa ki biz onun için iyilik isteyen kimseleriz. Yarın onu da bizimle beraber gönder de geçsin, oynasın. Biz onu mutlaka koruruz. قَالَ اِنِّي لَيَحْزُنُنِي اَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَاَخَافُ اَنْ يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَاَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ. Yakup, onu götürmeniz beni mutlaka üzer. Siz ondan habersizken kendisini bir kurdun yemesinden korkarım dedi. قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ اِنَّا اِذًا لَخَاسِرُونَ. Onlar, andolsun ki biz kalabalık bir toplulukken eğer onu kurt yerse o zaman biz gerçekten zarara uğrayan aciz kimseler sayılırız dediler. فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. Onu götürüp kuyunun dibine atmaya karar verdikleri zaman biz Yusuf'a, "Andolsun ki sen onlar farkına varmadan bu işlerini kendilerine haber vereceksin," diye vahyettik. وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. Akşamleyin ağlaya ağlaya babalarına geldiler. قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبَنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ. Babalarına, "Ey babamız, biz yarışmaya gitmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Onu kurt yedi. Ama biz her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın," dediler. وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ. Yusuf'un gömleğinin üstünde yalancıktan bir kan getirdiler. Yakup, "Bilakis sizi nefsiniz kötü bir iş yapmaya sürüklemiştir. Artık bana gereken güzel bir sabırdır. Sizin anlattıklarınıza karşı ancak Allah'tan yardım istenir," dedi. وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَى هَذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٌ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Bir kervan geldi. Sucularını kuyuya gönderdiler. O da kovasını kuyuya saldı. "Müjde, işte bir oğlan," dedi. Onu bir ticaret malı olarak gizlediler. Oysa Allah onların yaptıklarını çok iyi biliyordu. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا ف۪يهِ مِنَ الزَّاهِد۪ينَ. Yusuf'u düşük bir fiyatla birkaç dirheme sattılar. Onlar Yusuf'a değer vermiyorlardı. وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِمْرَأَتِهِ اَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى اَنْ يَنْفَعَنَا عَسَى أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلَىٰ اَمْرِهِ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Onu Mısır'da satın alan kimse karısına, "Ona iyi bak, belki bize faydası olur. Yahut da onu evlat ediniriz," dedi. Biz böylece Yusuf'u adaletli olsun ve kendisine rüyada görülen olayların yorumunu öğretelim diye o yere yerleştirdik. Allah işine hakimdir. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجَزِي الْمُحْسِنِينَ Yusuf rüştüne erince ona hikmet ve ilim verdik. İşte biz iyilik yapanları böylece mükafatlandırırız. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ Evinde bulunduğu kadın Yusuf'u kendisine çağırdı. Kapıları kilitledi ve hadi gelsene dedi. Yusuf, kötülükten Allah'a sığınırım. Doğrusu benim efendim olan kocan bana iyi baktı. Haksızlık yapanlar asla kurtuluşa eremezler dedi. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا اَرَّآ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ Andolsun ki kadın onu arzu etmişti. Eğer Rabbinin bir delilini görmeseydi, Yusuf da onu isteyecekti. Fakat ondan kötülüğü ve hayasızlığı böylece geri çevirdik. Çünkü o bizim çok samimi ve ihlaslı kullarımızdandır. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ İkisi de kapıya doğru koştular. Kadın, Yusuf'un gömleğini arkadan çekip yırttı. Kapının önünde kadının beyiyle karşılaştılar. Kadın bu defa, ''Senin ailene bir kötülük yapmak isteyen kimsenin cezası ancak hapsedilmek veya can yakıcı bir azap olmalıdır.'' dedi. قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَاِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ Yusuf, beni kendisine çağıran odur dedi. Kadının ailesinden bir şahit de şöyle şahitlik etti. Eğer Yusuf'un gömleği önden yırtılmış ise, kadın doğru söylemiştir. Yusuf da yalancılardandır. Yok, eğer onun gömleği arkadan yırtılmış ise, kadın yalan söylemiştir. Yusuf ise doğru söyleyenlerdendir. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ Kadının kocası, Yusuf'un gömleğinin arkadan yırtılmış olduğunu görünce karısına, doğrusu bu siz kadınların tuzağındandır. Şüphesiz ki sizin tuzağınız büyüktür dedi. Yusuf, e'rid an hâzâ ve esteğfirî li zenbiki inneki kunti minel hâti'în. Yusuf'a da, Yusuf sen bundan vazgeç dedi. karısına dönerek, "Sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerden oldun," dedi. وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَد۪ينَةِ امْرَأَةُ الْعَز۪يزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَنْ نَفْسِهِ قَدَ شَغَفَهَا حُبَّا قَدَ شَغَفَهَا حُبَّا اِنَّا لَنَرَاهَا ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ Şehirde bir takım kadınlar, vezirin karısı kölesinin olmak istiyormuş. Sevdası bağrını yakmış. Gerçekten biz onu apaçık bir sapıklık içinde görüyoruz, dediler. فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ اَرْسَلَتْ اِلَيْهِنَّ وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا اِنْ هَذَا اِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ Vezirin karısı, onların kendisini dile düşürme tuzaklarını duyunca, onlara haber gönderip davet etti. Onlar için koltuklar hazırladı. Onların her birine birer bıçak verdi. Kadınlar meyveleri soyarken, Yusuf'a, "Karşılarına çık," dedi. Kadınlar onu görünce kendisini büyük bir varlık saydılar ve şaşkınlıkla ellerini kestiler. "Haşa, Allah için bu insan değildir. Bu ancak çok güzel bir melektir," dediler. قَالَتْ فَذَٰلِكُنَّ الَّذ۪ي لُمْتُنَّن۪ي ف۪يهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ وَلَئِنْ لَمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِر۪ينَ Vezirin karısı, "İşte hakkında beni kınadığınız delikanlı budur. Andolsun ki ben onun olmak istedim. Fakat o iffetli davranıp çekindi. Eğer kendisine emrettiğimi yapmazsa mutlaka hapsedilecek ve küçümsenenlerden olacaktır," dedi. قَالَ رَبِّ السِّجَنُ اَحَبُّ اِلَيَّ مِمَّا يَدَعُونَن۪ي اِلَيْهِ وَاِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ اَصْبُ اِلَيْهِنَّ وَاَكُمْ مِنَ الْجَاهِل۪ينَ Yusuf, "Ey Rabbim, hapis bana göre onların beni davet ettikleri şeyi yapmaktan daha iyidir. Eğer onların tuzağını benden uzaklaştırmazsan, ben de onlara meyleder, cahillerden olurum," dedi. فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ Rabbi onun duasını kabul etti ve kadınların tuzağını kendisinden uzaklaştırdı. Çünkü o her şeyi işitir ve bilir. ثُمَّ بَدَى لَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُ الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينَ Sonra kadının taraftarları, Yusuf'un suçsuzluğuna dair delilleri gördükleri halde yine onu bir süre hapsetmek kendilerine uygun geldi. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجَنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا اِنِّي اَرَانِي اَعْصِرُ خَمْرًا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. Onunla beraber hapse iki delikanlı daha girdi. Onlardan biri, ben rüyamda şarap sıktığımı görüyorum dedi. Diğeri, ben de başımın üzerinde kuşların yediği bir ekmek taşıdığımı görüyorum dedi. Bu gördüklerimizin tabirini bize haber ver. Doğrusu biz seni iyilik yapanlardan görüyoruz dediler. قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ Yusuf dedi ki, size rızık olarak verilen yemek henüz size gelmeden onun tabirini size bildiririm. Bu Rabbimin bana öğrettiği bilgilerdendir. Ben Allah'a inanmayan ve ahireti de inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ Babalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız bize yakışmaz. Bu Allah'ın bize ve bütün insanlara bir lütfudur. Fakat İnsanların çoğu şükretmezler. Ya sahibeyi s-sicni e-erbâbun muteferrikûne hayrun emillâhul vâhidul kahhâr. Ey hapis arkadaşlarım! Ayrı ayrı uydurma Rabler mi daha iyidir, yoksa her şeye hakim ve kahredici olan tek Allah mı? مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Allah'ı bırakıp da taptıklarınız ancak sizin ve babalarınızın adlandırdığı bir takım put isimleridir. Onların gerçekliği hakkında Allah hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm vermek yalnız Allah'a mahsustur. O yalnız kendisine kulluk yapmanızı emretmiştir. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. Ya sahibi s-sicni emma ahadukuma feyeski rabbehu khamra وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذ۪ي ف۪يهِ تَسْتَفْتِيَانِ Ey hapis arkadaşlarım! Rüyanızın tabirine gelince, biriniz efendisine şarap sunacak, diğeriniz ise asılacak ve kuşlar onun başından yiyecektir. Sorduğunuz iş böylece kesin hükme bağlanmıştır. وَقَالَ لِلَّذ۪ي ظَنَّ اَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمْ اَذْكُرْن۪ي عِنْدَ رَبِّكَ فَاَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجَنِ بِضْعَ سِن۪ينَ Yusuf, o ikisinden kurtulacağını sandığı kimseye, ''Beni efendinin yanında an, suçsuzluğumu hatırlat.'' dedi. Fakat şeytan ona efendisini hatırlatmayı unutturdu. Bu yüzden Yusuf birkaç yıl daha hapiste kaldı. وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّي اَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا اَيُّهَا الْمَلَأُ اَفْتُونِي ف۪ي رُؤْيَايَ اِنْ كُنْتُمْ لِلْرُؤْيَا تَعْبُرُونَ Hükümdar, ben rüyamda 7 semiz inek görüyorum. Bunları 7 zayıf inek yiyor. Yine 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer rüya tabir ediyorsanız, bu rüyamı bana açıklayın, dedi. قَالُوا اَضْغَاثُ اَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْو۪يلِ الْاَحْلَامِ بِعَالِم۪ينَ Onlar, bunlar bir takım karışık rüyalardır. Biz böyle karışık rüyaların tabirini bilmeyiz, dediler. وَقَالَ الَّذ۪ي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ اُمَّةٍ اَنَا اُنَبِّئُكُمْ بِتَأْو۪يلِهِ فَأَرْسِلُونَ Hapisteki iki kişiden kurtulan uzun bir zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve ''Ben size rüyanın tabirini haber vereceğim. Hele beni hapishaneye gönderin.'' dedi. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. Hapishaneye varınca, ey doğru sözlü Yusuf! Rüyada 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yemesi, 7 yeşil başak, 7 de kuru başak görülmesi hakkında bize bir yorum getir. Umarım ki ben insanların yanına döner, anlatırım da onlar da bilirler, dedi. قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِن۪ينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ ف۪ي سُنْبُلِهِ اِلَّا قَل۪يلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ Yusuf dedi ki, 7 yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Biçtiğiniz ekini, yiyeceğiniz az bir kısmı hariç başağında bırakın. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تُحْصِنُونَ Sonra yedi kurak yıl gelecek ve sakladığınız az bir miktarın dışında o yıllar için önceden biriktirdiğiniz mahsulleri yiyip bitirecektir. ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ Sonra bunun ardından insanların bol yağmur göreceği bir yıl gelecek. O zaman meyveleri sıkıp hayvanları sağacaklar. وَقَالَ الْمَلِكُ اْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ اَيْدِيَهُنَّ اِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ Hükümdar, onu bana getirin dedi. Kendisine elçi gelince Yusuf, efendine dön ve ellerini kesen kadınların hali neydi diye ona sor. Şüphesiz ki benim Rabbim o kadınların tuzaklarını çok iyi bilir dedi. قَالَ مَا خَطَبُكُنَّ اِذْ رَاوَتْتُنَّ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَاوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ Hükümdar kadınlara, Yusuf'un olmak istediğiniz zaman durumunuz neydi diye sordu. Onlar, haşa, Allah için biz ondan hiçbir kötülük görmedik, dediler. Vezirin karısı da, işte şimdi gerçek ortaya çıktı. Onun olmak isteyen bendim. Şüphesiz ki o, doğru sözlü kimselerdendir, dedi. ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْد۪ي كَيْدَ الْخَائِنِينَ Yusuf dedi ki, benim böyle yapmam, hükümdarın benim vezire gıyabında hainlik etmediğimi ve hainlerin tuzaklarını Allah'ın başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi.